Produkty objęte promocją do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Artykuł 4 NATO uruchomiony, już odbyły się konsultacje sojuszników. Rosja i Białoruś rozpoczęła kampanię dezinformacyjną przeciwko Polsce, ujawnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Kreml podważa wiarygodność informacji o rosyjskim pochodzeniu dronów. Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4 NATO, informuje o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Warszawa o to wcześniej wystąpiła, co potwierdził sekretarz generalny Mark Rutte. Każdy kraj sojuszu może to zrobić, jeśli uzna, że jego integralność terytorialna jest zagrożona. Artykuł 4 może być wstępem do wspólnych decyzji i działań, zarówno logistycznych, jak i wojskowych. Ambasadorowie państw NATO, którzy rozmawiali o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, potępili Rosję i zapewnili o solidarności z Polską. Więcej Beata Płomecka. Sekretarz generalny Sojuszu, komentując wydarzenia w Polsce, podkreślił, że reakcja polskiego lotnictwa i sił natowskich była natychmiastowa. Sojusznicy są w stanie bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym przestrzeni powietrznej. Mark Rutte zapowiedział, że NATO będzie monitorowało sytuację na wschodniej flance. Miał też przesłanie dla Putina. Zakończ wojnę, przestań naruszać przestrzeń powietrzną sojuszników i wiedz, że jesteśmy gotowi i czujni. Szef NATO nie przesądzał, czy było to celowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. Powiedział, że czeka na pełną ocenę zdarzenia. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej ostro potępił minister obrony Wielkiej Brytanii. John Healey nazwał rosyjskie działania lekkomyślnymi, bezprecedensowymi i niebezpiecznymi. Defensywna akcja militarna tej nocy była pierwszą tego rodzaju od czasu rozpoczęcia przez Putina inwazji na Ukrainę. Działania Rosji są lekkomyślne, bezprecedensowe i niebezpieczne i całkowicie potępiamy te ataki. Zwracamy się do prezydenta Putina. Twoja agresja jedynie wzmacnia jedność między państwami NATO. Omówimy, jakie dodatkowe wsparcie możemy zapewnić Polsce. Służby informują, że granicę przekroczyło 19 rosyjskich dronów. Większość nadleciała znad Białorusi. Część zestrzelono. Jak powiedział na konferencji prasowej wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, w związku z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej Rosja i Białoruś zorganizowały kampanię dezinformacyjną przeciwko Polsce. Kreml podważa wiarygodność informacji o rosyjskim pochodzeniu bezzałogowców. Wcześniej mówił o tym przedstawiciel ambasady Rosji w Polsce Andrii Ordasz, a także rosyjskie państwowe media. Maciej Jastrzębski. Według rzecznika Kremla nie ma dowodów na to, że drony zestrzelone w Polsce były własnością Rosji. Dmitrij Pieskow stwierdził, że Zachód od dawna zarzuca Rosji prowokacje, ale nie próbuje przedstawić dowodów. Kierownictwo Unii Europejskiej i NATO codziennie zarzuca Rosji prowokacje, najczęściej nie próbując nawet przedstawić jakichkolwiek argumentów, cytują wypowiedź Pieskowa rosyjskie media państwowe. Ukraińscy i rosyjscy eksperci niezależni mówią, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to rosyjska prowokacja. W ich ocenie chodzi o wywołanie strachu i zmuszenie Zachodu do ograniczenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ze względu na sytuację przesunięte zostało zaplanowane na dziś spotkanie w Pałacu Prezydenckim w sprawie obsady placówek dyplomatycznych. W rozmowach miał uczestniczyć wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki, a prezydencki minister Marcin Przydacz, który miał wziąć udział w tych rozmowach, informuje o innym możliwym bliskim terminie spotkania, które miało dotyczyć także bieżącej współpracy między MSZ-em i Kancelarią Prezydenta. Potężny pożar w Wilnie. Zapaliło się 8 wagonów z gazem skroplonym należących do działającej na Litwie spółki koncernu Orlen. Jak podaje MSW, według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia przepisów pracy. Ale badane są też inne wersje, relacjonuje Kamil Zalewski. Pożar wybuchł na stacji tankowania gazu skroplonego na obrzeżach miasta. Na miejscu zdarzenia doszło też do potężnej eksplozji, w wyniku której jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują liczne siły. Jest ponad 40 strażaków, a także oddziały policji. Obszar został odcięty. W akcji uczestniczą też drony należące do policji i Straży Granicznej. Z powietrza monitorują sytuację. Mówił komisarz generalny litewskiej policji Arūnas Paulauskas. Służby zamknęły pobliskie ulice i, jak informują litewskie media, ogłosiły ewakuację mieszkańców w promieniu

I met the Buddha at a downtown party. He was hanging by the pastries and the canapes, just stuffing himself like there was no tomorrow, with a beatific smile all over his face. I said, dude, should you really be eating all of that unhealthy stuff? And you've been so enlightened and all, don't you think you've had enough? He said, I had to retire from that enlightenment biz. I don't have the answers. And I never did. They think I can help them, but I'm not that smart. So here, have a piece of this blueberry tart. Śpiewa David Byrne, od razu pojawia się słońce. I met a Buddha at the downtown party z płyty Who is the Sky. To chyba jeden z najczęściej odtwarzanych krążków w Trójce w tym tygodniu. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo dobrze. W najbliższą niedzielę zapraszam na dłuższe spotkanie z Davidem Byrnem w audycji Sanatorium. Startujemy o godzinie 11:00. Ciut później niż w wakacje. A dziś do 16:00, jak to w środę, różności, sporo na granic Francji w koloniach. Dzisiaj 3, może nawet 4 nowości nam się zmieszczą. Poza tym różne nowe pozycje z ostatnich dni i obowiązkowo singiel sprzed 4 dekad. Dziś nawet 2 single. Ale póki co w nowości, bo jest ich bardzo sporo, nowy singiel ujawniła także formacja The Mountain Goats. Trying to pantomime surprise after we buried you at sunrise, with nothing you'd predicted coming true, just doing what we promised you we'd do. Not ready anymore. late for the war. Who would prepare for peace, take up the sword? Waiting for the armies of the Lord. Even if we found the world again, haircuts and clean clothes and what then? Saw ourselves clean back into the fold. Remember till we don't and then grow. Not ready to go that. What would our old friend say? Who goes without will find some great reward. Waiting for the armies of the Lord. And even if they never come, even if they never come, stay here by the fire, listening for the dawn. Starving to death down by the shore. Prehistoric insects trapped in ice. Letting the hunger claim its price. 16-3, now down to 2. Soon it'll just be you. To, przyznają Państwo, bardzo miła niespodzianka, świetnie brzmiąca o tej porze. John Darnielle, czyli mózg operacyjny zespołu The Mountain Goats, zapowiada nowy album. Premiera, niech spojrzę, na początku listopada, czyli jeszcze chwilkę. Single Armies of the Lord to zapowiedź. Na płycie pojawią się goście, to już wiemy, m.in. Lin-Manuel Miranda, amerykański aktor, producent, raper, który śpiewał w chórkach właśnie przed momentem w utworze singlowym. Nową płytę zapowiada także pochodząca z Libanu Jasmin Hani Hamdan. Ooh, yeah. Najpierw mieszkając w rodzinnym Bejrucie tworzyła duet Soap Kills, później po przeprowadzce do Paryża zaczęła nagrywać solowe płyty. Ta najnowsza zapowiadana jest w przyszłym tygodniu. To jest takie bardzo charakterystyczne traktowanie elektroniki i mieszanie jej ze skalami arabskimi i głosem wokalistki Yasmin Hani Hamdan. I Remember, I Forget. Taki tytuł będzie nosiła ta płyta i myślę, że w całości możemy spodziewać się właśnie takiej muzyki nie chyba bardzo odległej od tego, co artystka robiła, pokazywała i nagrywała do tego czasu. To dopiero w przyszłości, natomiast już jest nowy album kolumbijskiej artystki Lucrecy Dalt. Wspominaliśmy o tej płycie wczoraj z Bartkiem Chacińskim. To jest taka płyta, do której koniecznie muszą Państwo zajrzeć. Kilka znakomitych utworów, ale przede wszystkim świetna produkcja i taki klimat dość niepokojący, ale jednocześnie charakterystyczny dla Lucrecy Dalt. Co więcej, część materiału wyprodukował tutaj David Sylwian. Wspominaliśmy o tym przy okazji kompozycji Koza Rara. A cały album A Danger to Ourselves to i świetne utwory, i świetna produkcja, i właściwie coś takiego, co może zainteresować nieco szerszy krąg odbiorców. Jeśli chodzi o zaproszonych artystów, to może wielu tutaj nie ma, natomiast w jednej kompozycji do Lucrecji dołącza Juana Molina. Help you slip across the tower. Who's the scream? Don't let truth in touch affection. Do what your ego calcify your drive. Come on now, come on now. Shake the dust off your acceleration on its street, your past. Unleash house, unleash bros, unleash all hearts. You can be more than a front of your own life. Unleash lows, unleash highs. Unleash the common reader. You can be more than golden power. Unleash bros, unleash highs. Unleash the common reader. You can be more than ace. Tyle, niecałe 3 minuty, nawet mniej. Duet Lucchesi Dalt i Juany Moliny, The Common Reader, z płyty Lucchesi, która już jest dostępna i zdecydowanie jest do odkrycia. Program trzeci Polskiego Radia, 27 minut po godzinie 15. To czas na wyprawę do roku 1985, jak to zwykle bywa w środy. Mój kalendarzyk przyznaję dosyć pomazany, no ale notuję te wszystkie daty i odtwarzam to wszystko, co działo się w sferze singlowej. I tak, 16 września 1985 roku, wówczas pojawiła się ta mała płyta. To nie był jakiś wielki sukces. 8 pozycja w Niemczech Zachodnich, 18 pozycja w Wielkiej Brytanii. To był nowy singiel zespołu Depeche Mode, It's Cold the Heart. To you, you keep it. It's Called the Heart. Ten utwór wraz z poprzednim singlem Shake the Disease trafił na składankę singli zespołu Depeche Mode 81-85 na dużą płytę, no ale wcześniej pojawił się na małym krążku dokładnie 16 września 1985 roku. Pozostańmy jeszcze w tym roku, już tłumaczę. Pod koniec ubiegłego tygodnia dotarła do nas smutna informacja o śmierci Richarda Davisa, współzałożyciela, kompozytora i wokalisty zespołu Supertramp. Artysta miał 81 lat. To skoro poruszamy się szlakiem singlowym, to powiem tak. 29 kwietnia 1985 roku zespół Supertramp wydał na małej płycie utwór Cannonball, napisany właśnie przez Richarda Davisa. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. What I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. Why can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. okay, that's it. I'm leaving now, I quit. I was unwise, so don't apologize. I paid the price. One all day, but I've never been so outraged. And I'm washing my hands of you. How could you be so untrue? You know I can't stay no more. You know I can't stay no more. I can't stay no more. Wersja wydłużona, właściwie mógłbym powiedzieć niekończąca się, Cannonball zespołu Supertramp z kwietnia 1985 roku. Utwór skomponowany przez zmarłego w piątek Richarda Davisa. To w tonacji biegniemy na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de n'en. Je ne regrette rien. Kolonie dzisiaj palce lizać. Same nowości. Rozpoczynamy od nowego singla formacji Blossom Menui. Est-ce qu'au final ce serait ma faute vouloir tout te dire un peu trop? J'aurais dû me calmer, faire une pause. Mais j'ai tout perdu, même chose que je m'étais juré de ne plus jamais. C'est reparti pour une autre histoire de merde. Hello, c'est moi, chaque fois je débarque face au mur. Et dans l'espoir qu'un jour tu te souviennes un peu de nos journées parfaites, à refaire le monde des heures sous la pluie. Se moquer des gens qu'on n'aime pas juste pour rire. Toutes mes nuits je les veux avec toi, ouais. Dans le noir je vois du ciel. Te regarder dormir, je m'en lasse pas. T'es m'accroché. Je voulais juste prendre tes nouvelles. Puisque tu m'en donnes pas, je t'en donne toujours trop. Comme si j'avais tout oublié avec une autre. Toi, ouais, dans le noir, je vois du ciel. Te regarder dormir, je m'en lasse pas. T'es macro, j'ai dans les T'as vu les deux d'à côté, ils ont passé la journée à se regarder. Nous on est là, juste à côté, et nos mains commencent déjà à se décoller. Merde, pourtant hier encore je les ai vus, tes yeux qui brillaient des débuts. Ça me manque et en même temps j'en peux plus. Je crois qu'au fond je préfère finir seul. Plus personne là pour me dire quoi faire. Au final je suis bien mieux seul. Toutes les choses cool on les a déjà fait. Tu m'as tout donné, j'ai plus peur. Je vois bien qu'au fond tu ne fais que recoller les trois morceaux de nous qui se traînent. Le dernier sourire c'était la dernière semaine. Toutes mes nuits je les veux avec toi. Dans le noir je vois du ciel. Tu regardes dormir, je m'en lasse pas. T'es m'accroché dans les miennes. Je voulais juste prendre tes nouvelles. Puisque tu m'en donnes pas, je t'en donne toujours trop. Comme si j'avais tout oublié avec une autre. Toi dans le noir je vois du ciel. Tu regardes dormir, je m'en lasse pas. T'es m'accroché dans les miennes. Je voulais juste prendre tes nouvelles. De printemps que tu ne m'en donnes plus. Comme si je voulais nous revoir pleurer dans ta rue. Tak, tak, Tu Menui, Je Le Vais, Blossom z piosenką Menui, czyli wszystkie noce, moje noce takie chcę z tobą spędzać w ciemności. To jest zapowiedź nowej płyty tego francuskiego zespołu, która powinna pojawić się z tego, co widzę, jeszcze tej jesieni. Natomiast nie wiem, jakie będą dalsze losy kolejnego artysty, bo Blossom to młodzi muzycy, ale kolejny muzyk to weteran, który proponuje nam nowy utwór Refresh, a jest to Sébastien Tellier. Fresh i Sébastien Tellier. Natomiast co do kolejnego utworu, to gdy zobaczyłem zapowiedź tej kompozycji, to pomyślałem sobie o tak. Rudolf Burger mruga okiem do przeszłości i być może tworzy coś zupełnie innego, ale gdy zacząłem słuchać tej kompozycji, to wszystko okazało się jasne. bo jest to po prostu nowa wersja utworu klasycznego sprzed lat zespołu Kraftwerk. I have the antenna, catching vibration. You the transmitter, give information. Vibration, you the transmitter, give information. Antena, czyli nowa wersja klasycznego utworu z repertuaru zespołu Kraftwerk. Rudolf Burger przygotował ją i myślę, że ma w zanadrzu także inne kompozycje zespołu Kraftwerk. To proponuję jednak pożegnać się dziś oryginalnym brzmieniem niemieckiego zespołu. Co Państwo na to? Niech tak będzie. Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy. Od 16 w trójce Aneta Aftoniuk. Życzymy Państwu miłego popołudnia. Do usłyszenia.